سورة النساء درس نمبر 45 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان كونوا قوامين بالقسط شیولار پہ انصاف ماندے شہدا اللہ گواہی کو ان کی د پار دا اللہ تعالی ولو علی انفسکم اگر کدا گواہی ستاسو پخپل زانو ماندی اول والدین یا پ مور پلار باندی والاقربین یا پخپل خپلانو ماندی ان یکن غنیا کچری ودا مالدار او فقیرن محتاج فقیر اگر کدا گواہی پا مالدار باندی او فقیرن یا پا محتاج فقیر عجز باندی فاللہ اولا بهما نو اللہ دیر نیز دے دے دوارونا فلا تتبعو الہوا نو تابداری مکوئی دا خواہشاتو ان تعدلو چتاسو انصافو نکی و ان تلعو او ککا گوئی تاسو جبا او تعرضوا یا مخړوي د انصاف ته خبر نه فإن الله یقینا الله تعالی چې دې کان بما تعملون خبيرا هغه سبانی چې کوي تاسو خبردار دي. خطاب کوي د مؤمنانو سره چې اے مؤمنانو عدل او انصاف د ودریدو د پاره ضروری ده چ گواہی د حق مطابق وشي. کته ایمان داوا کول غواړي او ته وای چې زما ایمان دی او زه په خپل ایمان باندې رښتونی يم، نو کله چې وخت د گواهی راشي نو پکار دی چې د عدل او انصاف نه کار واغستې شي. اگر کاغذ تا په مور پلار باندې گواهی ولینی او اگر کاغذ ستا په خپلوانو باندې ولینی، اگر کاغه په یو مالدار یا په یو عجز محتاج سړی باندې ولینی، دا ټول ذکر شو او د دې خبرې وضاحت یې وکړو چې د دې ټولو نه زیات تاسو ته نږدې الله تبارک وتعالی دی. نو چې کله گواهی کوئ نو د هغې ذات خیال وساتئ چې څوک تاسو ته زیات نږدې دی، هغه څوک دی؟ الله تبارک وتعالی دی. زه به نن دنیا کې د خپلولۍ د مور پلار د چا د مالدارۍ خیال وساتم، خدا خو ما آخرت ته پاره ځان لا د الله په حضور کې یو داسې بوج جوړ کړو چې زبا به زه چې د دې بوج په ما باندې بیا باریږي او دغه بوج مال تکلیف راکوي، زب افسوس افسوس ناری وام افسوس چې ما دنیا کې د انصاف نه کار اخستی، ما ولی غلطه گواهی کوله. نو دین زمونږ داسې دین دی چې یو طرف ته د الله تبارک وتعالی د یو مظلوم سره د انصاف کولو تقاضا او بل طرف ته د ظالم نه د مظلوم د حق اغستو د پاره د الله تبارک وتعالی اگه تکازی تا وګورا، دا الله امر تا وګورا، دا الله حکم تا وګورا چې چرته دوکه نشي او په دنیا کې هغه گواہی چې عاد ظلم او د زیاتی هغه د چا د پاره وکي. د دې وجه نه په حدیث کې عمر رضی عن انس رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انصر احاک ظالما او مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تعجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره فدي حدیث تا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی چې د نبی علیہ السلام نا آغا فرمان ذکر کئی چې سوئی آغا فرمائی انصر اخا کا ظالمن امدادو کا ضرور ستا اگر کو ظالم دی او مظلومن یا مظلوم دی فقال رجل هو یوسڑی یا رسول اللہ انصره اذا کان مظلومن زبد دی امدادو کم کچری دی مظلومی افرأیت اذا کان ظالمن کیف انصره او کچری دی ظالمین د دبز سنگ امداد کوم قال تعجزه نو نبی علیہ السلام ورتوی ته دی عجز کد ظلم کول نه په بل مان دی او تمنعه من الظلم یا من کد ظلم نه په بل باندې نو دا داسې دا فإن ذلك نصره دا لکه چې تا د امداد کړی د ظالم امداد هم ته کولی شي او د مظلوم امداد وکړي دی ظالم چې ظلم کو او تا د دې ظلم نه بچ کو دا امداد دی که نه دی ولی دا د ځان سره یو ډېر غټ بوج آخرت طرف ته روان کړی و تا د هغې بوج نه د ده په آخرت کې هغه بوج دې ته سپک کو څومره لویه د خوشحالۍ خبره به وي د هغه دپاره او مظلوم هغه معنی ظلم او زیاتۍ کېده تا د هغې سړي ظلم د هغه نه واړو هغه د دې ظلم نه بچ کو د مظلوم دی چې کوم دی نو امداد وکړو یا دا چې مظلوم سره ظلم او زیاتۍ کېده ته د هغه د طرف نه ودرېدی نو دا د مظلوم سره چې کوم دی نو ستا امداد نو د دې وجې نه اسلام زمونږ داسې دین دی چې ته به د الله تبارک وتعالی د حکم او د الله د احکاماتو مطابق ژوند تیرای اگر که تا ته نقصان ولیدي د مور او پلار نه څوک نږدې شتې د هغې دپاره درته حکم وشو چې د انصاف نه به کار اخلي هسې نه چې د هغې دپاره ځان باندې بوج چې کوم دی نو کیږدی او د ظلم ګواهي وکړي د انصاف ګواهي به کوي فلا تتبع الهوى ان تعدلوا تابیداری مکوئی د خواہشاتو چې تاسو انصاف و نکئی سورۃ المائدہ کی اللہ تبارک و تعالی تم نمبر آیات کی فرمائی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا چرته تیز دین کی تاسو لره دشمنی دی او قوم اگر که کافر ولی نه زمونږ داسې خسته دین دی سورۃ المائدہ کی وای چرته تیز نه کی تاسو لره دشمنی دی هغه قوم چې تاسو سره دشمنی ده پدې خبره چې ته چرته انصاف ونه کې د کافر سره په جهاد کې هم د انصاف حکم دی چل ته به هم د انصاف نه کار اخلي داسې خسته دین دی دا چې کله قائم و دنیا ډېره مطمئنه او په آرام خلق ژوند تیره او چې د کم کور د کم ټبر د کم محلې د کم کلی د کم ملک نه دا اوچت شوی دی هغه ملک ټول عمر بې قراره دی کما مجتمع کی او کما معاشره کی چې د اسلام قانون نی او ګورئ هغې کې به ظلم او زیاتۍ کېږي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا تابیداری مه کوئ د خواهشاتو چې د خواهشاتو د وجې نه ته چې کوم دی د بې انصافۍ نه کار واخلئ وإن تلقوا أو كغوي تاسو جبيلرا أو تعرضوا يا مقړوي دي انصاف ته خبرې کولو نه فإن الله يقين الله تعالى چې دي كان بما تعملون خبيرا دي پاغ اسماني چې کوي تاسو خبردار دي چرته جبه د چا د پاره وانړای چې يره دا جز دي وار کيره اگر چې هغه جز پکارو چې تا د انصاف خبره کړې وي او دا غم رسته دی پدې نه کول چې دا غد پاره هغه باندې زیاتې هغه ته دی او ته چې کوم دی هغه ته دی ها زیاتې چې کوم دی نو هغه په بل باندې راړای یار وار کړه دا جزای خیال ساتم ها اگر چې زیاتې دې کړې نه کاجز زیاتې کړي ته داغه د عجزای خیال په دې طریقه مساته چې بې انصافي وکړي او د مالدار په دې طریقه باندې خیال مساته چې ستاته ستما سو امیدونه دي چې د د پاره زه ورکه د گواهی وکم او سبب مې دې په کار راځي نه بلکې د دې خبرو خیال وساته داسې نه چې خپل جیبې واړه راواړه مخ هغه طرف ته کوک را کوک کی د انصاف نه کار اخلا ورنه الله تبارک وتعالی داسې خبردار ذات دی چې ولې عجز له هغه رزق نه ورکوي سه او مالدار له څوک ورکوي الله تبارک وتعالی ورکوي دا تر رزق ورکوونکي چې ته به چا د زیاتی کولو دپاره ته چې کوم دی نو د عجز د طرف نه ودرېږي اگر چې زیاتې هغه ته دی خبردار دی الله تبارک وتعالی ستاسو په اعمالو باندې الله تبارک وتعالی ته د هر چا فتح ده نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی تاسو ته زیات نږدې دی د هر چا نه د هغې الله خبردار خیال وساتئ یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو آمنوا بالله ایمان راوړئ په الله تعالی باندې و رسوله او په پیغمبر د الله تعالی باندې والکتاب الذی او په کتاب هغه باندې نزل علی رسوله چې نازل کړی دی په پیغمبر خپل باندې والکتاب الذی او په کتاب هغه انزل من قبل چې نازل کړی دی په خوا ومن یکفر بالله هغه څوک چې کفر وکړي په الله تعالی باندې و ملائکتی او په فرشتو د الله تعالی باندې وکتبه او په کتابونو د الله تعالی باندې او رسولی او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې او په پیغمبر د الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې فقط ضل ضلالا بعیدا نو تاکي گمراه شو په گمراهه لری سره د دې آیات کریمه نه د سورۃ دریمه ایسا تر د اخره پورې شروع شو او دا دریمه ایسا د دې صورت د دې آیات نواخلې تر د اخره پورې دا څنګه چې د مخ کې دوی سي دریو بابونو ته تقسیم وې نو دا دریو بابونو ته تقسیم ده په لومبه ایسا کې تاسو ته پته ده نه احکام ذکر شو شپاړس احکام په لومبه ایسا کې او هغه شپاړه سحکام د پاره د اصلاح د رعیتو او بیا د هغې نه پسې ذکر د منافقینو کو او د هغې خرابۍ بیان کړي بیا ذکر د یهودو کو د هغې خرابۍ بیان کړي لومبی باب کې دویم باب یې شروع کو دویم باب او په دې دویم باب کې بیا چې کم دی نو هغه نور احکام چې بین الراعی والرعیت چې په منځ د رعیت او په منځ د رعایی په منځ د باچا او په منځ د رعیت کې دي هغه یې ذکر کول نو هغه دویمه عیسه کې څنګه چې په لومبۍ عیسه کې درې بابونه وو نو په دویمه عیسه کې اومه درې بابونه وو نو په لومبي باب کې شورو وکړه د هغه څلورم حکم نه چې هغه سو اداء الامانات الى اهلها اور پسې نور پنځو احکام ذکر کړو او د دغه پسې بیا دویم باب او بیا دریم باب ذکر کړو نو اوس دلته د دریمې سه لومبه باب د دې آیات نه ذکر کیږي یا ایها الذین آمنوا بالله نو دا تر د 152 نمبر آیات پورې د دریمې سه لومبه باب دی او پدې کې اول مسله د توحید ذکر کیږي او مقاصد اربعه چې هغه توحید رسالت او صداقت الكتاب او ایمان بالآخره دا سلور خبرې هم پدې یو آیات کې دا سلور واړه خبرې راغستې دي نو پدې کډومبه مسله د توحید او دا مقاصد اربعه دا ذکر کیږي او بیا ورپسې زواجر یعنی زورنه دا یهودو تا او منافقینو تا او بیا ورپسې تخویف اخروی ذکر کیږي 145 نمبر آیات کې او بیان د شرایطو د توبې د منافق کوي یعنی زجر منافقینو تا او دارنگی تخویف اخروی دا آخرت یار 145 نمبر آیات کی او بیان دا شرائط و دا توبه دا منافق ذکر کی 146 نمبر آیات کی. یعنی غٹ دری خبری دی پکی، یو مقاصد اربعا، توحید، رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرہ. دا سلور خبری ذکر کی، بیا ورپسی خرابی دا منافقانو ذکر کی 146 نمبر آیات کے، او بیا دارنگی ذکر دا شرائط و دا توبی ذکر کی، لکه څنګه چې مخکې شرطونه د توبې ذکر شوو د امید لپاره، امی سړي لپاره او د عالم سړي لپاره، نو دلته د منافق لپاره شرطونه د توبې ذکر کیږي 152 نمبر آیات کې. نو فرمای یا ایو الذین آمنو، ای مؤمنانو، آمنو بالله، ایمان راوړی په الله تعالی باندې. دلته دا خبره کوي چ اے مومنانو ایمان راړی په الله تعالی باندې. د لومبی امنون ایمان ول سوکتی، نو دلته د دې په تفسیر کې فرمایي کچره مراد تین اخلی کتاب یهود شی، نو مطلب دا چې کله تاسو داود ایمان په خلو باندې کوي، په جبه باندې کوي، نو ایمان خو هغه معتبر دی چې د الله د فرمان مطابق وي، او د الله تعالی فرمان دا دی چې د الله تبارک و تعالی پیغمبر، قرآن او مخکینی کتابونه په دې باندې به ایمان راوړی، نو ایمان خدا معتبر دی. نو که څوک داوه په خوله باندې د ایمان کوي، نو تر څو پورې چې په دې پیغمبر، په دې قرآن ایمان نی راوړي او په مخکې کتابونو باندې ایمان نی راوړي، نو د هغې ایمان صرف د جب ایمان دی او حقیقتاً اگر خبره تسلیم کړی نه ده. نو د کړومبی امنون ایمان یهود واغستې شي، او کنه منافقان ته مراد واغستې شي، نو مطلب څه شو؟ مطلب دا چې منافق په جبه باندې دا ودی ایمان کوي، په جبه باندې خور چاته ځان مسلمان ښکاره کوي، نو که په جبه دی ایمان راوړي، نو منافق ایمان راوړه په الله تعالی باندې. دارنګه تفسیر مدارک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195 میں کی معنی کی، یا ایو الذین آمنو نفاقا، آمنو اخلاصا، دے معنی کی چھے آغا کسانو چھے تاسو ایمان راوڑے دے منافقت، ایمان دے راوڑے دے صرف دے جبی چھے منافقت کی، آمنو اخلاصا، ایمان راوڑے پہ اخلاص سرا، نو دا تفسیر مدارک معنا کړی دا، یا ایو الذین آمنو نفاقا، آمنو اخلاصا، و منافقانو چې تاسو داود ایمان کوي په خوله باندې، نو ایمان راړی د څه شي؟ د اخلاص. تفسیر حازن، حازن جلد نمبر 1 صفحه نمبر 583 کې معنا کوي، یا ایو الذین آمنو بألسنتهم، آمنو بألسنتهم، ایمان راوڑے دے پا جب باندے، پا جب باندے خدا و کئی چی ایمان من راوڑے، ولم تؤمن قلوبهم، او ایمان دے زلن دے راوڑے، نو آغا سوئی آمنو بی قلوبکم، چی پا جب باندے دے ایمان دا و کئی، نو پا زلن ماندے تصدیقو کا چی ما ایمان قبول کرے دے، نو دے وجنا آمنو، آمنو باللہ، چی پا جب باندے وئی نو فکار دی چې پزړه باندې د دې تصدیقو کې. شیخ القرآن هغه به معنا کولا چې احکام دی منلی دی، یا ایو الذین آمنو، ایا کسانو چې ایمان مراوړ دی احکام دی ومنل، نو هغه به وی آمنو بالله، د الله صفتونو باندې هم ایمان راوړه، و هغه انسان چې په خوله دی چې تا چې کوم دی احکام منلی دی، چې تا احکام د قرآن منلی دي، د الله احکام دي منلی دي، آمنو بالله، نو د الله صفتونه هم ومنه، کنه دغه صفتونه ولې تقسیمه په بل چا باندې؟ دغه صفتونه مه تقسیموه. دارنګې د امام رازي نسی د مصنفک په ورته وي، مصنفک یې ورته ځکه وي چې د په وړوکوالي کې کتابونه لیکل شروع کړي. نو یو ځل د جهاد دپاره ډمامه وغږېده، نو چا ورته وی مصنفک دا دمامه سوی نا ورته وی ولې ته نه پویږي دمامه خود ته دا واس کی چې یا ای الذین آمنو آمنو آمنو بالله و مؤمنانو چې دا وکوي چې ما ایمان راوړل چې د jihad د پاره دمامه وغږی دا له خو نه وی کنه لوډ سپیکر یو داسې سونه نو چې د jihad د پاره دمامه وغږی دا نو بیا ول jihad ته تیارېږي دا ته واس کی کنه چې jihad لرازا مصنفک نو د دې وجنه یا ای الذین آمنو ای هغه کسانو چې ایمان مراوړی دی په خله باندې یا ای یهودیانو چې تاسو داوه د ایمان کوئ نو ایمان خو هغه معتبر دی څه دی آمینو بالله چې ایمان راوړی آمینو ایمان راوړی په الله بالله په الله تعالی باندې او رسولی او په پیغمبر د الله تعالی باندې والکتاب الذی او په کتاب هغه نزل علی رسولی چې نازل شوی دی چې نازل کړی دی په خپل پیغمبر باندې دا کتاب په دې باندې ایمان راوړه افسوس چې نن هغه مونږه مزین کړی دی په المارو کې کولی کپڑے ورته واچولې او دارنګي هغه کتاب چې زمونږه د دنیا د پیدې د پاره سپایدر اروانې نو هغه وخت کې مونږ ته یاد راځي چې یره اوس دې ټیم کې خو ختم کول پکار دی او دارنګي د غم وخت راشي د تکلیف وخت راشي نو ماته قران را یاد شي نه قران خدا سي کتاب وو چې دې خوستا قانونو چې ستا قانون چې کم نه پاغي باندې تروان شي او دا قانون د قران نه زده کې کتاب خو ایمان راوړل خو ال سي کېږي چې تا د قران احکام ما نزان پوکو او د قران احکام د ناپیس کړ صحابه رضوان الله اجمعین ناپیس کړو په دنیا کې تر نن پورې دا غي تاریخ تر قیامت پورې ژوند دی چې وګوره څنګه د قران په کتاب باندې دا غي مضبوط ایمان او څنګه د قران هغه مقصد چې کومو هغه څنګه په دنیا کې د عمل په شکل کې څنګه خو د خلکو ته او پرې خو د دنیا کې ول کتاب الذی او په کتاب هغه انزل من قبل چې نازل کړی دی پخوا چې کوم کتاب الله را لېږلی دی په هغې به ایمان راوړي چې دا د الله کتاب و ومن یکبر او چا چې هغه وخت کې په هغې ایمان راوړی و هغې کامیاب شوي و چا چې ته انکار کړی و هغې ناکامه شوي و ومن یکفر اوس هم قرآن که مونږ په ایمان راوړو انشاءالله کامیاب یو صرف د ژبې دعوه نه دغه رنګې هغې کامیاب شوي و مونږ به هم کامیاب شو ومن یکفر بالله هغه چا چې انکار وکړو په الله تعالی باندې و ملائکتی او په پرشتو د الله تعالی باندې و کتوبی او په کتابونو د الله تعالی باندې و رسولی او په پیغمبر د الله تعالی باندې والیوم الاخر پر ورځ د آخرت باندې مقاصد اربعه ذکر شو سلور واړه توحید او دوی ورسولیه او په پیغمبر د الله تعالی باندې والیوم الاخر پر ورځ د آخرت باندې په پیغمبرانو د الله تعالی باندې واليوم الاخر او پر ورځ د اخرت باندې فقد دل دلالا بعيدا نو تحقیق خطا شدی گمراه شدی په گمراهی لری سره لاړ په گمراهی کې پریوته دو کله چې دا مقاصد اربعه نه انکار وکاو او دای ونه منل یا ای الذین امنو ای مؤمنانو کونو قوامین بالقسط شای ولار په انصاف باندې شهدا علی الله گواہی کوونکې د پاره د الله تعالی ولو علی انفسکم اگر کوي تاسو په خپل ځانونو باندې او ول والدین یا په مور پلار باندې ول اقربینا یا په خپل خپلانو باندې ان یکن غنیان کچری وی دا مالدار چې راته پی گواہی کوي او فقیرن یا محتاج ای عجزی الله اولا بهما ان الله ډیر نږدې دې دواړو نه فلا تتبعوا الهوا او تابعداري مکو د خوایشاتو ان تعدلوا الا تعدلوا چې انصاف نکي وان تلو او کګوي تاسو جبلرا او تعرضوا يا مخ اړوي دې انصاف ته خبر نه فان الله يقينا الله تعالی چې کان بما تعملون خبيرا دې پاره سمانی چې کوي تاسو خبردار یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو آمنو بالله ایمان راوړی په الله تعالی باندې ورسوله او په پیغمبر د الله تعالی باندې والکتاب الذی او په کتاب د الله تعالی هغه باندې نزل علی رسوله چې نازل کړی دی په پیغمبر خپل باندې والکتاب الذی او په کتاب هغه انزل من قبل چې نازل کړی دی په خوا ومن یکفر بالله هغه څوک چې انکار وکړي په الله تعالی باندې کفر وکړي په الله تعالی او ملائکته او په پرشتو د الله تعالی باندې او کتب او کتاب د الله تعالی باندې او رسول او پیغمبرانو د الله تعالی باندې او یوم الاخر او په روز د اخرت باندې فقد دولد ولالم بعیدا نو تحقیق گمراه شو په گمراهی لري سره